اے خدا ریت کے صحرا کو سمندر کر دے, اے خدا ریت کے صحرا کو سمندر کر دے, یا چھلکتے ہوئے آنکھوں کو بھی پتھر کر دے, اے خدا ریت کے صحرا کو سمندر کر دے. تجھ کو دیکھا نہیں محسوس کیا ہے میں نے, تجھ کو دیکھا نہیں محسوس کیا ہے میں نے, آ کسی دن میرے احساس کو پیکر کر دے, یا چھلکتی ہوئی آنکھوں کو بھی پتھر کر دے, اے خدا ریت کے صحرا کو سمندر کر دے. اور کچھ بھی مجھے درکار نہیں ہے لیکن, اور کچھ بھی مجھے درکار نہیں ہے میری چادر میرے پیروں کے برابر کر دے, یا چھلکتے ہوئے آنکھوں کو بھی پتھر کر دے, اے خدا ریت کے صحرا کو سمندر کر دے.